سورت الطه درس نمبر پنجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فأتیاه فقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فاتياه نراشي فرعون تا فقولا انا رسولا ربك نوائي دوارا چمنگا استازي درفستايو. فارسل معنا نوليغ زمنگ سرا بني اسرائيل بني اسرائيل ولا تعذبهم او سزا مورك وديلا. قد جئناك بآية من ربك تاكيك راغلوم تاتا فدلائلو دا طرف دربستانا. والسلام على من اتبع الهدى. سلامت يا پا آغا چابان دي چتاب شود هدایت. واقعات موسى علیہ السلام د پاره د تشجیع او د پاره د تسلی بیانیږي چې وګوره موسی علیه السلام دا غټ سلطنت بادشاہ ته د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق دعوت ورکي. نو چې څنګه فرعون څخه ځي لکه سورۃ النازعات کې ورایشي اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. لعل فرعون تا فقل هل لك الى ان تزكى وارتويا ايا شتيلا رجتزان باكي وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى أَوْ تَتَّخِذَ لَارُ خِيمَا فَتَرَبْتَ رَبْسْتَا چِتَدَاغَ نَوْ يَرِيگِي. نَدْوَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام أَوْ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَام تَ اللّٰه تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرْمَايَ چِتَا سُ دْوَالَ لَرْشَي أَوْ تَوَايَ چِ مَنْ دْوَالَ أَسْتَازِي دَ اللّٰه تَعَالَى يُ نُپَدِي أَسْتَازِي دَ اللّٰه تَبَارَكَ وَتَعَالَى كِ دَدِي مقصد او مفهوم دا چې څنګه فرعون ته او څنګه تمام مخلوقات ته. نو د فرعون او د تمام مخلوقات څوک رب شته چې هغه استازی را لیږي د تمام دنیا او ستا اے فرعون څوک رب شته چې هغه استازی را لیږي. نو موږ استازی راغلي د هغې ذات ته طرف نه. دارنګې دویمه معنی منګا دواړه استازیو مطلب لگا ماننا مقصد او مفهوم ده دی منګا دواړه استازیو. نو چې کله منګا استازی را لېګلی شوی وو نو منګ د دې خبرې لپاره را لېګلی شوی وو چې زمنګ تابعداري وکه کم چې منګ تا د الله تبارک وتعالى تابعداري تر سهول غواړو او زمنګ اطاعت وکه کم اطاعت چې منګ ستانه د الله د لپاره غواړو هغه اطاعت اختیار کړه الله تبارک وتعالى د لپاره. چې موږ ته کوم لار خیو او ما هغه لار ده هغه لار اختیار کا. او دریمه خبره ده فارسل معنا بني اسرائيل او پریک ده خوشی کا اولیگا زمنګ سرا بني اسرائيل. بني اسرائيل هغه خپل غلامان جوړ کړیو او دارنګي مختلف قسم کارونه او خدمتونه به پیکول او دارنګي کڅوک پا داغن خلاب چلی دن و غلب ای سزا ورکولن و ورط پرمایی ولا تعذبهم او سزا مورک و دیلرا. کد جئنا کب آیت من ربکا تاکی کراغلو منگتا تا پدلائلو دو طرف دربستانا. منگ چی کم خبر تا تا کو نو دانا چی گنی دا خبر تا معمولی ہو گنی منگ سر دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نموجزی و دلائلو ام دی. نو کتز منگ درغ جن کئی نو موږ به د خپل تصدیق تپاره او د خپل صداقت تپاره د الله د قدرتونو نه د قدرت هغه معجزې چې دي هغه نخې چې دي هغه موږ ته وښیو په خپل پیغمبرۍ په صداقت باندې او د خپلې پیغمبرۍ په رښتونوالي باندې چې موږ رښتونی پیغمبران یو. نو د دې وجې نه قد جئناک بآیت من ربک تحقیق راغلو مونږ تا ته په دلایلو د طرفه د رب ستان او دا دلایل داسې دي چې د رب نه دي او چې کله یو دلیل د الله تبارک وتعالی د طرف نه وي یو معجزه د الله تبارک وتعالی د طرف نه وي د هغې څوک مقابله کولی شي. نوح علیه السلام کشتۍ جوړوله خلک په تو خنداګانې وي وی لیوانی شوی دی مونږ وی چې لیوانی دی راشئ چې کوم تابعداری دی وګورئ لیوانی په سپین میدان باندې په خشک باندې بغیر د دریاب او بغیر د نهر او بغیر د اوبونه لګیا دی کشتۍ جوړی ټوکې کولې په معجزه د چا وه الله تبارک وتعالی عذاب چې راغی پته ولګېدا چې هغه سیس چې تاسو ورپورې ټوکې کولې الله تبارک وتعالی د هغې په ذریعې سره خپلو بندګانو له چې چا د نوح علیه السلام تابعداري کړې وه او نوح علیه السلام الله په هغې کې بچ کړو. همدارنګه ډېر د انبیاء علیه الصلات والسلام واقعاتو ته وګورئ چې څومره عذابونه الله تبارک وتعالی را لېږلي دي او بیا وګورئ چې الله تبارک وتعالی خپل د پیغمبر او د پیغمبر تابعدار الله تعالی په هغه عذابونو کې څنګه د هغې نه هغې له نجات ورکړی دی او مخالفین یې غرق کړي دي. نو دا د الله د طرف نه معجزې دي د هغې مقابله څوک نشي کولی او نه د هغې مقابله کیدی شي. موږ په دلایلو د الله د طرف نه راغلي او رښتونی پیغمبران یو. والسلام علی من اتبع الهدى او سلامت یادا په هغه چا باندې چې تابع شو د هدایت. دا درته هم وایو چې موږ کوم دعوت راوړی دی که دا دعوت ته ومنو نو د دنیا او د آخرت سلامت یادې نصیب شه او د دنیا او د آخرت سلامت یادې مبارک شه او کچرې د دې هدایت تابعداري دې ونه کړه نو سوچو کا غواړی بیا سوچو کا راتلونکي وخت کې د دې په نه منلو د دنیا هلاکت هم راځي او د آخرت هلاکت خو معلوم معلوم دی. نو د دې وجې نه چا چې د تابعداري وکړه د هدایت نه هغه به په سلامتیا کې انا قد اوحی الینا تحقیق وحی شوی ده مونږ ته ان العذاب یقینا عذاب چې دی علی من کذب و تولا په هغه چا باندې چې هغه دروغجن کوي د الله تبارک وتعالی حق د معجزو لره او د حق دین لره و تولا اوړي. الله تبارک وتعالی مونږ ته حکم کړی دی چې عذاب به په دروغجنو باندې راځي او عذاب به په هغه چا راوړي راځي چې اوړي د الله د کتاب نه د الله د دین نه. دا خو الحمدلله چې د محمد صلی الله علیه وسلم په امت باندې عذاب نشته په یو ځل باندې. زمونږ د ملک حالت ته وګوره چې موږ څومره دروغجن او څومره بېمانۍ دي زمونږ په ملک کې پرتې دي که هغه کوم قومونه په یو یو عذاب باندې وګوره چې ناب تول کې د شعیب علیه السلام قوم بیمانی کولا الله پاک فی عذاب راوز. لوط علیہ السلام قوم چې د لکانو سره بد پیلی کولا الله تبارک وتعالی عذاب پر راغی. د لوط علیہ السلام قوم چې د لوط علیہ السلام دعوت توحید نه منو الله په عذاب په لپیټ کې کیر کړو. عادیان سمودیان قوم شعیب سمره سمره خلق الله تبارک وتعالی تباہ کړی دي. دا خو الحمدلله چې زمونږ د نبی علیہ السلام کړي نن زمونږ د کارون قرآن قانون ته وګوره او نن چې کوم دی نو زمونږ په پاکستان کې د 1947 نه ملک جوړ شوی دی لا هغه شان په دې خبره حل نشوه چې نبی علیه السلام په عدالتونو کې لا هغه شان چې کوم دی نو د هغې په خلاف باندې و ظالمه. خو الله تبارک وتعالی قرآن کې ظاهر ویلي دي چې چا د نبی علیه السلام پیغمبري ونه منله هغه چولډ ته اسلام نه بهر دی. لا اوسه پورې زمونږ په عدالتونو کې هغه فیصلې لاندې کیږي او هغه چې کوم دی نو حل کیږي او بیا را اوچتیږي او بیا چې کوم دی د هغې دپاره افسوس افسوس چې دا د الله تبارک وتعالی الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی. ورنه موږ به نن افسوس افسوس نارې والې که چېرې موږ د عذاب په لپیټ کې په داسې طریقه باندې راتلې کم عذاب چې پخوانی امتونو باندې د نه منونکو او د خلاف ورزو د کولو نه او د قرآن نه یعنی په هغه وخت کې د خپلو کتابونو نه خلاف کولو باندې کوم راغلي دي. قال فمن ربکما یا موسی نو یې فرعون څوک دی رب ستاسو د دواړو ای موسی. قال نو فرمایل موسی علیه السلام ربنا الذی رب زما غزات اعطا کل شیء چې ورکړی دی هر یو سیستا خلقو جوړښت د ثم هدا او بیا ورته طریقه دا ژوند تیرولو خودلی دا. الله تبارک و تعالی زما داسې رب دی چې ته وایې رب ستاسو څوک دی؟ فرعون ورته وایي، هغه ورته وایي رب زما هغه ذات دی چې هر یو څیز له جوړښت ورکړی دی. ګوره د انسان بدن ته وګوره څنګه جوړښت دی پکې، چې څنګه دی روټۍ خوري الله ولغا خونه ورکړي دي، د غاښونو نفس د ازمېدو دپاره الله تبارک وتعالی په معده کې نظام د ازمېدو جوړ کړی دی، او کم طریقه باندې هغه ازمېږي الله تبارک وتعالی هغه ټول نظام چې کوم دی هلته ورته برابر کړی دی. او بیا وګوره خپو ته وګوره چې هغې خپل کارونه کوي، دارنګې په دماغو کې، په سر کې، په غوږونو کې، په غوپوزه کې، په سترګو کې، په خوله کې خپل خپل کارونه کوي، او دا رنګ لاس چې کوم دی نیول کوي په هغه لاسونو باندې زه دا نوڼی راوچتوم او ډوډۍ خورم. نو اے فرعونه، د هغې الله احسان ومنه او زه یې ومنم، د هغې احسان ومنه چې دا هر څه یې کړي دي. په ډډه کې به ځناور پیدا شي، هغه به څومره د ځناورو څومره اولاد پیدا شي، او هغې چې کوم دی تیله رواني او هیڅوک یې تیته نه مخکېته کوي، او نه چې کوم دی نو هغه لکه د انسان غونې چې یاره خپل بچی مور څنګه تیته اچوي، هغې ته الله تبارک وتعالی سترګې څوره دي، د سپو سترګې پټې، په هغه پټو سترګو چې کوم دی هغې الله تبارک وتعالی هغه هدایت چې ورته شوی دی هغې د مور هغه تیانو لذي هغه تیونو لذي هغه تی چې کوم دی نو هغې نه اوبه هغې نه پی راکاږي او هغې سکي. دا ورته چا خولي دي؟ مرغۍ ته وګوره، هغې ته دا طریقې دا ګی چولو دا ګی باندې کېناستل، دا ګی نه بیا بچی راوباسل، بیا بچی له تربیت ورکول، او دا غله چې کوم دی د خوراک بندوبست کول، بیا په خپل وخت باندې د خپلې جالې نه لزول، او دوه درې څلور ورځې د هغې سره ګرځېدل را ګرځېدل چې پوه شي چې اوس دې هر څه کولی شي، بیا یې د ځان نه وشړي وایي زه اوس خپل ځان سنبالوي. الله داسې باچا دی چې پیدا یې کړی دی هر یو شیز، بیا د ژوند طریقې ورته خولی دي، منګا تا ته هم خولی دي. و فرعونه، ته په دې لاسونو شیزونه راوچتای او تا هغه استعمالی، زه هم د الله شکر ادا کوم، ته هم د الله تبارک وتعالی شکر ادا کا، زه هم د الله احسان منم، ته هم د الله احسان ومنه کنه. قال نو ویل فرعون فما بال القرون الاولى، څه د حال د پیړو پخوانو؟ قال علمها عند ربي، وی موسی علیہ السلام علم د دې د رب زما سکه دی، فی کتاب، ان په کتاب کې، لا یدل ربی، نه خطا کیږي رب زما، ولا ینسا، نه هیروي چا لرا. اوس فرعون چې کوم دی څه کوي؟ د دې دپاره فرعون خپل 420 کوي چې یاره زه د دې موسی نه خلق بدزن کم، د موسی نه خلق متنفره کم. نو ورته وایي زه ټیک ته زه حکمراه ما ته حکمراه وایي، خو زمونږ چې دا کم تیر شوي دي مشران هغې باره کې ته سوای، نو موسی به داسې خبره وکړي چې خلق به پاغې. خو موسی علیه السلام پیغمبر، او د پیغمبرانو د خولې نه وګوره څنګه د حکمت خبرې. هغه وایي علمها عند ربي، علم د هغې د ما د رب څکه دی، فی کتاب، په کتاب کې، زه خو رب نه یم چې هغې سره حساب وکړم، د هغې سره حساب کوونکی شته، او زما داسې رب دی چې د هغه په حساب کتاب کې نه یریدل شته او نه پرېښودل شته، داسې رب دی او نه خطا کېدل شته د هغه په حساب کتاب کې. لا یدل ربی، نه خطا کیږي رب زما، ولا ینسا، او نه هیروي چا لرا. که ته ما نه د پخوانو تپوس کوي هغې ما د هغې علم د الله څکه دی، الله به ورسره خپل حساب کتاب کوي. زه تا ته خبره کوم، ته را مخکې شه، تا ته خبره کوم، الذي اغزا جعل لكم الارض، چې ګرځولې دا ستاسو د پاره ځمکه، مهدن، بچونه، وسلك لكم فيها سبلا، او ګرځولې دي روانې کړې دي ستاسو د پاره په دې کې لارې، وانزل من السماء ماء، او نازل کړې د برنو اوبه، په اخرجنا به ازواجا، روباسو منګه په دې سره جوړې، من نبات شتا، د زرغونو مختلفنا. الله اغزات ته چې وګوره ځمکه چې کوم دی دا غوړولې ده، او بیا یې په دې کې لارې جوړې کړې دي. که داسې حال وي چې په دې ځمکه باندې د چلیدو دپاره او د ګرځېدو دپاره د لارې صعوبتونه او مصیبتونه او تکلیفونه وي، نو آیا په دې لارو باندې بیا خلک څنګه ګرځېدی شي؟ خو الله تبارک وتعالی پکې د خلکو دا مدرب دپاره د خلکو د کاروبار دپاره د خلکو د ګرځېدو دپاره الله پکې وګوره لارې جوړې کړې دي. داسې زما رب دی. وانزل من السماء ماء او بیا د انسان د ژوند دپاره ضروری هغه خبره چې اوبه دي الله تبارک وتعالی په وافر مقدار سره د بارانونه وګوره وریځې بره د دریابونو نه الله تبارک وتعالی هغه باف وخیجی هغه د وریځو د ټنونو منونو په شکل کې هغې چې کم دی بره ولاړې دي دا چا خیجولې دي. او د هغې نه بیا چې الله تبارک وتعالی اوبه وغواړي په کم ځای چې هغه حکم ورته وشي هغه وریځې هغه ځای ته رواني او په هغه ځای باندې د الله د حکم مطابق بارانونه راوریږي. او دغه بارانونه بیا د ځمکې نه هغه پټې خزانې چې هغه د شینکي او د زرغونې او د غلو او مختلف قسم د انسان د پیدې د پاره سیزونه ری هغه راوچت شي او د هر یو نه خلک پیدا اخلي. یو دانه دې کرلې وه خو چې کله ته ګورې نو په یو ټانټه کې د وږي په یو ټانټه کې د جوارو وګوره درې کې درې وږي دي. دا رنګې وګوره په هغه تیغي د غنمو کې په هغه پاغې کې وګوره په سر کې څومره دانې نیولې دي د یوې دانې نه. او بیا الله تبارک وتعالی دغه سیزونه ستا د خوراک دپاره هم او ستا د سارو دپاره هم کلو نو خورئ ورعو انعامکم او سروی هغه څاروي ستاسو. ان فی ذلک یقینا په دې کې ل آیات لأولی النهى په دې کې دلایل دي د پاره د عقل مندو. الله تبارک وتعالی وایي تاسو خورئ د دې نه چې دا ما دلسه پیدا کړی دي. ورعو انعامکم او سروی په تاسو په دې کې څاروي خپل انسان هغه ښکلې په غله کې په میوه کې په ونه کې دارنګې په غلو کې هغه اصلي سیز او خسته سیز چې کوم دی انسان اخلي. او بیا د غنمونه چې کوم دانه ته واخلي او د هغې نه کوم بوس پاتې شي هغه بوس هم ستا د حیواناتو د خوراک دپاره او ستا د دنیا کې د نورو کارونو دپاره چې د هغې بوسونه څه څه کارونه کېږي الله تبارک وتعالی هغه دله هم بېکاره نه دي بوتلي. هغې کې هم ستا دپاره پیدا ده ځکه چې تا پې ځان کړولی و الله ستا کړاو او ستا تکلیف چې کوم دی بې ځایه نه بوزي خو ته د الله تبارک وتعالی بنده شه. الله تبارک وتعالی به دی دنیا هم خسته کی او آخرت پیدا هم خسته کی. نو د دې وجه نه د دې نه مې دله پیدا کړی دي چې ستاسو پکې هم پیدا دي د سارو پکې هم پیدا دي خو په دې کې سوچ او فکر څوک کوي؟ چاکل پکې چاکل پکې هغه وایي هغه رب به زه عبادت کوم بغیر د هغه نه به زه لا بل څوک را مدد کوم د هغه سره به لا زه بل څوک ایسادار ګرځوم د هغه سره به لا بل یو سیز زه برابروم؟ نه. دای کی دا کلمند د پاره نخی دی منها خلقناکم د دینه می پیدا کړی تاسو و فیها نعیدکم و پدې کې واپس کوم تاسو و منها نخرجکم تارتن اخرى او د دینه براوبا سم یو زلیبیا تارتن اخرى یو زلیبیا. الله پاک وای څنګه چې د زمکه نستاز د خوراک بندوبست او څنګه چې د زمکه نمې ته پیدا کړی لکه آدم علی السلام د خاورینا او بیا منګه تاسو چې پیدا کیګوم زمنګه نسل چې کم دی چې د ځمکې نه کوم خوراکونه وشي د هغې نه منی جوړه شي د پلار د شا پټو ته لړه شي او د مور چجکو ته راشي د هغې خوراکونو نه هغه اوبه بیا یو بل سره یو ځای شي څلوېښت ورځې هغه نتوي څلوېښت ورځې هغه وینه شي څلوېښت ورځې په هغې کې چې کوم دی نو بیا څلوېښت شپږ شلې ورځې پس بیا په هغې کې شکلونه او نښې ولګي او سا پکې ولګي او د هغې نه پس تر د لسمې میاشتې پورې د نهمې میاشتې پورې چې کومه موده ای الله مقرر کړي د مور پر رحم کې دا انسان اوسیږي. الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې د دې ځمکې نه تاسو پیدا کړی یې په دې ځمکه کې به بیا واپس کیږئ که څوک قبر کې دی که څوک په اور باندې سوځېدلی دی که څوک په دریاب کې لو شوی دی او ډوب شوی دی او که نه څوک په نور څه سیسي سره خو هم دې ځمکه کې پروت دی د ځمکه کې دننه پروت دی. الله پاک وایي د ځمکې ته به دې واپس کوم و منها نخرجکم تارتن اخرى او د دې ځمکې نه به دې بیا راپاسوم چې کله الله تبارک وتعالی وغواړي تمام خلق په الله تبارک وتعالی په حضور کې ودرېږي او حاضر بشي. ولقد اریناه او تحقیق خودلی و منگا دے پیرعون تا آیاتنا او تحقیق خودلی و منگ دے پیرعون تا آیاتنا زمنگ دلائل کلها طول فکذب و عصا نو دروغجن ایک او انکار فکذب و ابا ایو دروغجن ایک او انکار یو کو وګورا دلته چکم دی الله تبارک وتعالى چکم دلائل موسی علیہ السلام لو ورکړو الله تبارک وتعالى یو دلیل چې دا ته خو دی لشي د الله په قدرت باندې او هغه ته دروغجن کای دا سیده لکه چې ټول دلائل دی د الله تبارک وتعالى دروغجن کړی ساحران رالل پدې خبره ان شاء الله ختمو ساحران رالل کله چې پوه شو چې من کوم علم د سحر کړه دی د دې د پاسه بل طاقت نشي کېده مگر که طاقت دې چاره د الله تبارک وتعالى نه هغه معجزې په طاقت باندې چې پته وته ولګېده د الله یو دلیل ته په سجده باندې پریوتې د الله په خیمه وګوره فرعون تا چې د مقابلې لپاره راوستیو هغه دې یو الله یو دلیل ولیدو او په یو دلیل ایمان او تا ما څومره دلایل خول او تا هغه باوجود بیا ایمان نه راوړې نو که د یو دلیل نه نن موږ انکار وکړو دا نن چې موږ په توحید باندې او په سنتو د نبی علیه السلام باندې دومره زور په درس کې ورکو کچر د یو خبرې یو د الله تبارک وتعالى صفت دی انسان لا یا پرشتی لا یا پیغمبر لا یا بزرگ لا یا گٹی لا یا نور لا یا ټول باندې دلائل قرآن کې قائم دي وګورئ تاسو یو دلیل یو صفت دی د الله ورکو کچر توبه دی ونه باسلا او واپس اسلام ته رانلې کافر شو اوس پتی اسلام ته راځي او توبه به وباسي چې الله مانه غلطي وشوه ما ستا صفت ته بل چا د پاره ویلې دی څومره صفتونه تقسیم شوي دي زمونږ په ملکونو کې ځان ته سوی نمبر ون مسلمان چې کوم دی د پاکستان دی د تمامې دنیا نه غوره چې کوم دی وي مسلمانان د پاکستان دی نه چې کوم سړی د الله صفت یې چاله ورکړی دی مسلمان نه دا مشرک دی ځان ته دی وایي که نه تر څو پورې چې د الله تبارک وتعالى توحید او دغه صفت یې چې کوم دی توبه یې نه وباسلي چې زه به د الله صفتونه نه چاله به نه ورکوم پنځلس کاله شل کاله دیرش کاله په دغه کې پروت او ته پته ولګېده د الله تبارک وتعالى د حکې مسلې توبه دې وباسي الله پاک ورته هر څه معاف کوي او الټا داسې شه لکه چې د مور نه پیدا وي خو چېرته ته چې ورته دا خبره وکړي وایي دا راغلي دي زمونږ په جوماتونو کې اختلاف پیدا کوي دارنګ چې کوم دی زمونږ د پلار نیکه دین رواني دارنګ زمونږ دومره علما چې دا دور دی پانی ویلې دي سو د دې دور د الله تبارک وتعالى د دین ها د پاره دور مهنتونه کړی دي 15 20 سال دی علمونه کړی دي مونږ دا غي خبره ستا په دې پرې دوی چې تمنګ ته ترجمه کوي نو د دې ترجمه نه دا علمونه جوړ شوی دي کنه او د دې ترجمه د دې قران نه دا علمونه جوړ شوی دي کچره دا قران نه ویني طالب علم چرته او طالب نجات چرته الله پاک دې زمونږ په حال باندې رحم او فضل وکي فاتیاهو نراشی فرعون تا فقولا نو ایدوالا انا رسول ربک منگا استازی درب ستایو منگ دوالا استازی درب ستایو فارسل معنا بنی اسرائیل نو لگا منگ سر بنی اسرائیل ولا تعذبهم او عذاب مورکو دیل را سزا مورکو دیل را قد جئناک بآیت من ربک او تاکیک رالو منگ تا تپ دلائلو مانی ترپ درب ستانا والسلام علی من اتبع الهدى او سلامت یاد پاغا چا مانی چتا بیشو دیدات انا قد اوحی ایلینا تاکیق منگ چیو تاکیق وحی شوید منگتا ان العذاب یقینا عذاب علا من کذب و تولا پا آچا مانی دی چی دروغ جن کئی حق لرا دی موجزو لرا و تولا و اوڑی قالا نویل فرعون فمر ربکما یا موسی سوک تی ربستا سو دو دوارو اے موسی قالا نو فرمائل موسی علیہ السلام ربنا اللذی رب زمنگا غزات تے اعتا کل شئین چی ورکڑے دے ہر یو سیستا خلکہو جوڑخت دا ثم مہدا بیا ورت طریقہ دا خوراک سخاک خول دا بیا ورت طریقہ دا جوان تے رول خول دا قالا فما بال القرون الاولا نووی فرعون صدی حال دا پخوانو صدی حال دا پیڑو پخوانو قال علمها عند ربي نو فرمایل موسی علیہ السلام چې علم د دې د ما د رب څخه دی فی کتاب په کتاب کې لا یضل ربي نه خطا کیږي رب زما ولا ینسا او نه یری چالرا الذي اغزا جعل لكم الارض چې ګرځولې د استاو د پارس مکه مهدن فرش بچونه وسلک لكم فيها سبلا او ګرځولی دي او بوتلی دي ستاسو دپاره په دې کې لار چلولی دي ستاسو دپاره په دې کې لارې و انزل من السماء ماء او نازل کړی دي د برنا د اسمان نه یعنی د برنا د وریځو نه اوبه فاخرجنا به ازواجا روباس من پدې سره جوړې من نبات شتا د زرغونو مختلفونه کلو ورعو انعامکم نخری او سره وی سرویس تاسو ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې دلایل دی لئولنها د پاره د عقل مندو منها خلقناکم د دینه می پیدا کړی تاسو وفيها نعيدكم فديك واپسكم تاسو لرا ومنها نخرجكم تارة اخرى او د دینه برا وباسم تاسو یو زلی بیا ولقد اريناه او تاکی خودلی ومنګ دی فرعون تا آیاتنا د خپل دلایلنا كلها طول طول الدلرا چکم مناسب د خودل د فارای فقد دبا وابا نو دروغجن کړه او انکار وکړه د دینه.